یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو مالکم سدی تاسلا اذا قیل لکم چویل شتاسا انفرو فی سبیل اللہ زیجیاتو قید اللہ پلارکی ایسا قلتم الى الارض ودران شزم کتا ارزیتم بلات دنیا ایتاس خوخشے پا جوند دنیا من الاخرہ داخرتنا نئے فما مطاب حات دنیا ندی فیدی دا جوند دنیا فی الاخرتی پا بدل داخرت الا قلیل مگر لک نو گوئے منافق صفحصش ایسا قلتم یو ارزیتم بلات دنیا دوشلا جیاد نا پاتش جیاد لنزی او دنیا پا دین بانے غور اکرا الا تنفروه اللہ کریم مہربان فرمائے الا تنفرو او کتا سو جہاد لا نڑے یعذب کو عذاب الیما اللہ بل سخت عذاب در کی و یستبدل قوم غیرکم او بدل بک اللہ یو قوم د تاسو نه علاوہ و یستبدل رب اللہ پا قوم قوم غیرکم د تاسو نه علاوہ ولا تزرو شیا او تاسو بدل ورنه کی غل د استیز یو د قوم لا یا ولا تزروه اذر نشور کول تاسو دین د الله لره شیان اس والله لا کل شین قدیر کته jihad ته لا نړی استا په نکو د jihad دین د بار ساتو نقصان داګه پښتانه وی کنا چې چرګینو سبب نشي زه چې ته jihad ته لا نړی نو خو دین به نه چلیږي الله دین خو خپل بقا کې استا jihad ته محتاج نه وي نه تا ته محتاج دی خو دې کې استا امتحان دی الا تنصرو هو کته تاسو نه کوي مدد پیغمبر علی السلام فقد نصره الله پس الله مدد کرے دے د خپل رسول دې سمانا الا تنصرو کې تاسو نه کوي مدد پیغمبر نو فقد نصره الله الله ولې مدد کرے دے دا خو جزا نه صحیح کیږي دل پر علما و چې جزا مقدر ده دغه جواب الا تنصرو کې تاسو مدد نه کوي د پیغمبر نو فسینصره الله مقدر کا پس زرد چلا به د خپل مدد د خپل پیغمبر مدد وکي دلیل څنګه ده فقط نصره الله وګور الله د خپل رسول مدد کړو اذ اخرجوا الذين كفروا چې کله وخت کلو دین را کافرانو کله چې وخت کلو دې کافرانو شیخ القران وی زکه دا کتاب ما څخه نشته به حواله جامع الرموز شیخ القران رحمت الله علیه بوی چ جامع رموز کې لیکي نصرت الان و بیان السنت و تاییده نصرت الان بیان السنت و تاییده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نصرت په دې زمانه کې سره بیان د سنت ته او تایید د پیغمبر علیه السلام او چې ته توحید بیان کې او سنت نو دا داسې شو لکه چې تا د پیغمبر مدد وکړ اذ اخرجوا الذين كفروا ثاني اسنين معنی په څنګه کوي ثاني اسنين معنی یاد کا دیم دیو په دوه کې ثاني معنی ثاني اسنين دیم دیو په دوه کې اصل خدای دې کنه ثاني اسنين دیم وو په دوه کې دیم وو دې په دوه کې سمانا عدد د دوه چې شوه دې خو په دې وجنه شوه دې ا دیم چې دیم شوی دی د دې په مرګ کې چې دیم شوی دی ثانی اسنه نه چې دیم وو په دوه کې ازما فی الغار کله چې دا اسنه دواړه فی الغار په غار سور کې وو اذ یقول لصاحبی او کله چې دی ویل خپل مرګ لتا لا تاسم مقام جن کیگا ان الله معنا الله مسرد په نصرت او په اعانت فانزل الله سکینته پس الله را اولی گلا الله واچولا سکینت و اخپل دادینا علیه پا مرگری دا پیغمبر علیہ السلام یا شا علیه کی زمین چاہت راجی دے صاحب تراجی دے علیه پا مرگری دا پیغمبر علیہ السلام زکر پیغمبر خو مطمئن ہو کنا خو مرگری دا پیغمبر غمجن شیو اللہ را اولی گلا دادینا علیه پا مرگری دا پیغمبر علیہ السلام وَاِيَّدَوْ بِجُنُودٍ او کلک اللہ دے پلخکر سرا لم تروها چه دوی نلیدل وجالا کلمت اللذین کفر السفلا اللہ اگذو لکا کلمت کافرانو السفلا کتا پا کتو کے وکلمت اللہ ہی الولیاء اور اللہ کلمت دیگی خبر و دیگی فصلا اگو اوچت واللہ عزیز حکیم اللہ دی غالب حکمت نمالک ولما او خبری ازدک از یقولو لصاحبی دا دی اجرت شپوا بیگا چی منگا خبر کری وا نبی علیہ السلام چی مکہ پری خدا او حضرت علی صاحبی پی بستری پری خدا چی چلاک صدیق اکبر ورسرو او باز روایت کرایی چی صدیق اکبر پا قلوگو باند پیغمبر علیہ السلام اچت کرو آقا غاری صورتی ورسو او دلتن خو نخکاری خو من لاز در توچت که چه دیر لره دی او زور تا نیم خطره اراده می کری و خو ما چه سوچو کنه ما ایمانه با یو لاک روپه نقصانی شی یو لاک لکه شای سار معمولاتو کی نچه بیا غاری صورت زیو واپس راید ماز پخیر موسا مشکل واپس کی گی او دیر لره دی نما ایمانه خو با یو لاک مزون خراب شی زر چه نیزی لارو ما انما دا لارو قتل دا سمی قتل او قرآن را تا مخی مخی که دا چواو صدیقا پا دیو گو تا محمد رسول اللہ برا تا بوتلے لے او دا صدیق شان سوی تا ال تا معلومی چه صدیق سمر لوی حسدی دا دی بدبخت و روافیت سپا دا صحابه سوک دی ال تا فتلے گی غار سور کے پیغمبر علیہ السلام دری رضی پت شو دری رضی ال تا پات شو او دلتا بیا رولمانیو گورا امام آلوسی و امام سنت ادا کردی او ظالم نظم دری رضی پغار کی پت شو ما امام احمد ابن حنبل و ازم دری رضی پت شو ما سنت ادا کل غواری یو بل کسو اگوی چه زم دیو زلا دا پولیسان نبی او زیک پت شو ما او پولیسان گرزی دل گرفتاره دی پانا ناگه زم یو زیک دا پولیسان دا گرفتاره نا پت شو ما زیر سنت خوب آداش بدی پوشوئے علماء اتفاق دے چھ صاحبی ہی کی ضمیر چاہت صاحب نمرا سوک دے ابو بکر دے صحابیت تا ابو بکر پا نس تا قرآن سر ثابت دے اکی سوکوئی چھ ابو بکر صحابی دے رسول ندے اگر قطعی کافر دے چھ منکر دا قرآن دے صفا سترہ فتح دا بدی کی اس لچک نشتہ دے علا وجہ بصیرت دے اذ یقولو لصاحبی اخبر صاحب تیویلو صاحب سوکو ابو بکر ابو بکر صاحب رسول اللہ اچھا سوکی ابو بکر صاحب رسول ندے خبر اخلاص شو فتولا کتا خمز دارا او خستلو می خونو سرا او دادا سی فتولا چی دیل سوک بدلولی نیش انشاءاللہ او دا تفسیر قرطبیم لکلی را الله صفحہ 144 من انکرا ان یکون عمر و عثمان و آدم من الصحابتی صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فو کذاب مبتدیون کسو کہ عثمان صحابی نہ دے عمر سے اب نہ دے وہ دے کذاب مبتدی ذات دے و من انکرا ان یکون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فو کافرن لانو رد نص القرآن مسئلے بانے پوش میں اور حوالی دیر دی خود چچت شان صحابہ بیانو انہوں نے بیادر طویبا مسئلہ حل شوا او کی دیش زنن شپیس شان صحابہ در تا بیان کم خواب فیصلہ مازگین رسو کما دکا فی الحال زمان مزاج کے لوگوں نے نقصان دی بہرحال کتا دعا اکڑا زو خشو منو کی دی چش بھی بیان کم درتا مسئلہ یاد شوا صاحبیت دا ابو بکر نہ انکار دا قرآن نہ انکار دے اور دا قرآن نہ منکر خو کا مسئلہ حل شوا تو المفتیانی ہوئے دا سے فتوی لگا ہوئے کورس کرے دے ماں کو نہیں دے کرے تا سے ماں خیلے کورس کرے دے دیم خبره شیعگان بدبخت ظالمان وی ابو بکر بزدلو ولی خفشو او جرلی اللہ اوتی لا تحزن ان اللہ مانا دا پیغمبر ساموتی لا تحزن ان اللہ مانا ولی جارم خفکی گما اللہ منسر وی وی دیخو بزدلو دی یو جواب الزامی دی فازو سپرو جی خلی نشم کولی یو جواب علمی نے جواب علمی دا دے چ ابو بکر حزن کرے دے ابو بکر حزن کرے دے لیکن دا حزن لپار دا ذات تا پیغمبر علیہ السلام دے نہ لپار دا خپل ذات او حزن لپار دا پیغمبر دا عین ایمان بلکہ کامل درجہ دا ایمان دا اس لیوانے پوشی او دا تفسیر قرطبی لکلی دے پا دو قسم خلقو بان زبردست رد کی یو پا پیرانو بانے چو بس کم دے کی یو آیت راشی وی دا پا وجدیانو باند رد دے دا قبیحان زامن فلان کے یو شیعگان وی قالت الامامیت قبح اللہ قبح اللہ شیعگان وی خریدی زلیل کی وی ابو بکر صدیق پا حزن ابی بکر فی الغاری دل علا جالی و نقصه و ظلف قلبی وی دے غم دل شو زکو چی دے کمزور ہو او بزدل او ناپوی ہو لیو دیگی جواب دے کرے دے چالک قرآن پاک کی خرازی نکرہم و او جسمن مخیفا ابراہیم بانم خوف راغلو حتی موسیٰ علیہ السلام بانم خوف راغلو نو دا خوف طبعی دے او دا دا بزدل او دا ناپوی ثبوت دلیل ندے دویم جواب سانم داده ان حزن صدیق انما کان خوفا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصل الیه ضرر حزن داو چی پیغمبر علیہ السلام در تکلیف ملاو نشی ابی آخر کوئی ولا مبالات بی اقوال آل شیع ولا آل بدا پوشکنا ویزکر دا پر دو قسم دی ودی کے بعد کافران دی چی تضرب رقبتہو وبین مبتد مفسق لا تقبل کلمتہو وی سبا کی بیدتیان دی سبا کی فاسقان دی سبا کی کافران دی سا خیال دی وردہ نم لا تاسنین اللہ مانا اور نبی علیہ السلام چا ابو بکر سرا کم محبت ہو داغی نمونہ سوگنی شی پیش کولے یاوزی نبی علیہ السلام حسان تاوی حسانا وی تاکو دیلوی دیوان لکلے دی زمان دا ابو بکر پا بارکی دیم سویل دی کنی زمان دا محبوب پا بارکی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ویلی خمیدی خوی جات خوارم وی ہوا ہے سریا زمان دے ابو بکر پر بارکی ہوا ہے آوی جی واو را جی وی وسانی یسنینی فی الغار المنیف وقت وسانی یسنینی فی الغار المنیف وقت طاف العدو به اصعد الجبلا طاف العدو به اصعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من البريه لم يعدل به رجلا صدیق اکبر دا محمد رسول الله ډیر محبوب او دبره محبت چې پورا دنیا کې داسې نمونه دي چانشته دي چې څومره محبت صدیق صاحب نو حسن چې داوی وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حب رسول الله قد علموا من البريه لم يعدل به رجلا حسن داسو قتل فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه ثم قال صدقت يا حسن هو كما قلت يا حسن رشتہ دی وسریا دے صدیق دقت سید لکچتا ہوئے پٹولی دنیا کی زددی محبت سر بسوک نہ برابر ہو وَيَدُوا بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله الله انفروا زي شاب جهاد تد انفروا خفافا زي تاسو جهاد تخفافا لفظ معنى خود اسپك زي تاسو خفافا اسپك وسقالا او زي تاسو درانا هم درانا جهاد تد وجاهد بیا مسلمانکم وجاهدوا بأموالکم او جهادو کے پر خپل مال سر و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم دا تا لپاره بهتر دی ان کنتم تعلمون بعض علماء فرمائے چې خفافن نہ مراد صحت مند دی وسقالن نہ مراد مریضان دی معنی دا شو زیتا سو روغ وسقالن او مریضان کہ روغ یا کی بیمار ہے خود جهاد لزے خدا معنی مناسب ذکر نہ دا چه ده دی صورت چه ده صورت چه کم ده که خلاصی گی آیت اکن میو گرا لیسا لزوحفا ولا علالمرزا ضعیف و بیمار چه ده پای بان خجیات فرض نده او در ده انفرو سقال حفافا و سقالا لحاظا دی سقالا نمریز مراد نده نو چه مریض مراد نده نو بیا مانو تقوی که ده ابن عباس سے فرمائے ان فرو خفافا و سقالا خفافا نشاتا و سقالا وغیر نشات زید تاسو کی خوشحال ہے او کی ناخوشحال ہے سپک ہے طبیعت مو سپک رے خوشحال ہے او سقالا طبیعت دن دے چ ناراضی حضر جہاد تا یا الخفیف الغنی و سقیل الفقیر زید تاسو غریبانان زے او مالدار دوار زے الخفیف اغسر چاگی دتل آسان وی لکا زوان و سقیلو چتل و تگرانی لکا بودا زید تاسو زوانا او بودا گان دوارا حضرت حسن وی چی خفیف آگے چاہتا وی چاگی سکار نلری او سقیل آگے تا وی چکار لری ان فرو مشاغیلا و غیر مشاغیل زید تاسو ذمہ داران او دکانداران او غیر ذمہ دار او غیر دکاندار تول زیارا سو پی اللذی لہو آیال سقیل آگا چاہتوی چی وعد کری وی او خفیف آگا چاہتوی چی لا آیالا زی وعد کری او ناواد کری تولا زیت اسو سمانا ان فرو خفافا زیت اسو آسان سورلو والا وسقال پیادل وزی جہادو کئے لوکان ارزن قریبا رد پا منافقینو لوکان ارزن قریبا کہ چوے دا تبک سامان نیز دے تبک چونکہ لر امادت ہوئے و سفر قاصدہ سفر معمولی وے لگتا بہوکا دا منافقین بستا مرگرشو ولیکن بہدت علی مشقا لیکن اگز شکو دیبان مشقت تا سفر زکر نزی چو سفر دیر اگز دے و سا یحلفون باللہ او دی قسمون خوی پا اللہ باندی لو استا توانا پا دی الفاظو چو لو استا توانا کچر زمگا طاقت وے لخرج ناماکو منگ بتاثر جہاد لتلو اللہ یو لکون انفسم دروغ وی حلاقی اقبل زان واللہ یعلم انم لکازیبون دی دروغ جن دی تیشوا دا طول دک داغی نخی دی اس ساقلتم ارزیتم تیشوا دار یو لکون انفسم انم لکازیبون اف اللہ انکا شان نزول واقع تفسیر مسئلہ داو چی غزم تبوک لچی کل روانش نبی اسلام روانی دا نو منافقین یو ټولګی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سمینتونه قسمونه دروغی وی چې جی زمونږ سره کورونه کې سکار دی جی زمونږ سره ضرورتيات دي جی زمونږ سره کار نه دي او کتا سو مهربانيو کې مونږه اجازه ته نه تلو راکې استاد وړي مهرباني نبی صاحب چې استادو کارونه دي او واقع مصروفیت شته نه مده نه مده دا خیال ورته چې څو وخت یې ته مزه نه زه ناسا پا وحیرالا چه تالا پا کارنو چه دل اجازت ور کرے کلی مازن تای رستو که اف اللہ مخی که سبحان اللہ نمانے صدا اف اللہ انکا اللہ دیتا معاف کی لی مازن تلوم ولتا اذن ور کدویلا حتی اذن خنو ور کل پا کار تر دې پوری یا تبین لکل جن صدقو چې تا ته خخ کار شوی رښتیا ویم کی پتا عمل کاذبین او تا معلوم کړی دروژن تا ډیر زر اجازه ورکا پری خبد یو کنه لغونه تا ته پس پر دا دروژن معلوم شو دی خدا سر دوکا وکړه او چونکی دا عمل د پیغمبر علی السلام نا خلاف اولاو صدور د دې عمل معصیت نو لغزشو زلتو خلاف اولاو تیشوا یا امر مباحو تیشوا یا پدی سر ترک افضل شو اتیان ترک افضل باندی ترک افضل شو اور اتیان پا غیر افضل باندی شو ذکر اللہ ورطی اف اللہ انکا شیخ مرحوم بوی چی مولانا حسین علی سے فرمائے چی دا دعا دا آئی بے اف اللہ انکا اوی میرے لانڈ لے معاف کیویں اوئے معاف کیویں لما ازن تلہم ولی بھی ازن ور کرے دے معاف کیویں دا معاف کیویں چلے دا دوان پچھرا زبان دے میاوالیانو کسوک میاوالی نگی تا پتی نو اف اللہ وانکا معاف کیویں سمانا ویتار تزوین سنا ولی ما ازن تلہم ولی دی ولی ازن ور کرے دے لیکن یو مرگیش تا سکار تا تزوین خسنا فتا دا کار ولی ہوکا سو تا تزوین نا ناف اللہ معاف کیویں تا تویم خسنا خوالی دی داسی کری دی شیخ القرآن من دگا مانا کولا خوبارا بے کے بے کولا ایب اف اللہ انکا او دی ننخلی تاسر گناہ دعا شو گنا تاسر دی گناہ ننخلی تاسر دی گناہ نبچو سا لما عزمت لهم او قاضی ایاز اشفا کم دغا ترجمہ کری دا صحیح ویل دی دغا ترجمہ پا چا کری دا 139 صفحے کی کری دا چل دی ثانی کے وی افا اف اللہ عنکا مخی دیوی چی لیسا افا ہونا بمانے غفرا افا دلتا پا ماندی غفرا ندا و انما یقول العفو لا یکم الا عن ذنب من لم یعرف کلام العربی کسو گی عفی اطلاق ہو پا ذنبان دی رازی بغیر دا ذنب دی عفی اطلاق نکی گی دا خدا گا چا خبر دا چچا چاہتا لغت عربی معلوم نی بیائی و مانا اف اللہ عنکا لم یلزم کا ذنبن لم یلزم کا ذنبن تاثر انن خلی گنا از قاضی آیات شفا 139 جل نمبر 2 اف اللہ عنکا او دنن خلی تاثر گنا بیائی گورا لا یستازنو کا لزینا مانا یادکا ازن نقوائیتان اغا سوچی مان روڑی پا اللہ پا آخرت این یو جائی دو بیم والیم چی جہادو کی دوی پخ پل مالو پخ پل نفس فاقبل زان او پا مال مالو ناس انسرا والله علیم بالمتقین انما استازنو کاللزینا بشک ازن غوارتان آغا سوگ چیمانی نیر آوری پر لا باندی و پا آخرت ورطابت قلوبم او متردد بی پشک یزن دودی فهم دا منافقین چی دی فیره بهم پخبل شکنو که یترددونا گڑ وردی متحیر دی اوز دی دوار آیتون تو گراتون خواستان دی مخک چلا استازنو کاللزین یؤمنونا چکم سری ایمان راوڑی وی اغتان ازن نغواری و بیاوی انما یستازنو کا ازن چتان غواری نو اللزین اغ خلق غواری لا یؤمنون چه مسلمانان ندی آنیوان پوشوی مسلمان دن ازن نغواری چه سوک ازن غواری نو مسلمان ندی اصورت نور راواروا علتا قانون کلی دا مسلمانانو بیان دی آیت نمبر 62 پیتو گورا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه او کله چې دی پیغمبر علی السلام سره على امر جامع په یو کار غونډي یو په یو کار د غونډي باندې یو کار جمع کون کې باندې لکه جهاد لم يذهبوا نزيدوا د ډلینا حتا يستاذنوه چې اذن غواړي سورۃ نور کې وی چې د جهاد په دوران کې دتلو اذن چې سو غواړي هغه مسلمان دی اځته چې سو اذن غواړي هغه مسلمان نه دی فونش علما کرام او تعرض راي علما کرام دغه جواب کوي اته سورۃ نور کې قانون عام دی او دې سورۃ کې دا اذن خاص په اړه د منافقینو کې دی سمانا لا یستاذنوک فی هذه الوقعه معنا بشي لا یستعذنک فی هذه الوقعه خاصه فدیت کی خاص انما یستعذنک اس مسئلہ شو لو اراد الخروج بیا مزمت تو منافقین لو اراد الخروج کہ چر دی منافقین اراده کرے جہاد تدت لو لا اعد له عدا خامخ میں تیار کرو لے پار دے بھی تیار ہے سو سامان سب اس طرح لگے زان ستر لیوا تیشو کنا سنور اسباب دا سفر بے مہیا کرو خوچ دوی اسباب دا سفر ندی مہیا کری دا دلیل دے چی دوی جہات نزیم ولیکن کری اللہم بیعاسم لیکن اللہ بد گن لے دے ام بیعاسم وطل دو دی تاثرہ ام بیعاسم اے خروج ہم ما کا قرطبی زکا دوی اللہ تاثر نپریگی دی چی دا اللہ خوخ ندا چی دا گن دیڑک تاثر آنشی فَصَبَّتَهُمْ نُكْلَكِ كَلْدُوِي دِلْتَا وَقِيلَ قُدُو اَوِلَ سُلْدُوِي تَا كَيْنَ اِحْمَالِ قَائِدِينَ سَرْدَنَاسِ كَوْنْكُنَا اس قِيلَ چَاوَرْ تَوِي وَلَمَا لَكِيلِ پَرِيكَ دْرِي قَوْدَا اول قول دا دے وَقِيلَ فَائِلْ اللَّهَ دے وَقِيلَ اللَّهُوِي وَقُدُو مَالْ قَائِدِينَ دیمه معنا دا چې د قیل فال شیطان دی وقیل شیطان او د منافقینو ته او قودو مال قائدین کینه صد ناستو کون کنا درم قول دادی چه دا قیل فائل بازی منافقین دی و چونکه اغدیرو زکر قیل سغدا قیلا اوی لشل دے منافقینو تا دے یو بل طرفنا اقدو مال قائدین منافقینو اقبل میں از کی یو بلتا ہے زی مرکی نئے صلح زی اس تیشو کنا قیلا بازم لے بازم بشی اور القائدین اغسو چی جہاد نا منکر دی القائدین اغسو چی جہاد پہ فرض نہ دے لکر خزنانی اور معشومان اللہ کریم ولو سرا قباحت منافقین هم دے و تسلی دا پیغمبر و صحابہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم لو خرجو فیکم کہ چردا منافقین و تلوے جہاتا فیکم پتا سکے ما زادوکم مدیب زیادت والے نوکرے پتا سکے الا خبالا مگر دا فساد شکر باسا چی نشتے در سرا کہ وینو تشتور فسادو زکا چی تابت شرن دی ولا اوزو خام خبدی مندی و حلوے خلالکم ستاسو بمینس کے یبغونکم الفتنہ تا چی لٹولی بے پتاسو کے فتنے اوزو نو مندی بے و حلوے یو مانا بعض تفاصیل کی ولا اوزو الفروسا زغلولی بو اسونا دا چغلے ستاسو بمینس کے ستاسو خبری بے یو بلتا وڑلے یبغونکم الفتنہ تا لٹولی بے فتنے سمانا جات کے بروانے دے وی چدیا سے زان خی دزی دیرے کئی اگر نہ جانا اگر وی چدیا سے مخی مخی کی زان بادر کئی غیبتو نہ بے کر چغلے لعاوزہو خامخ بیز غلولی وی سفر لے دا کینی سفر لے دا چغل خورے ستاسو منز کے لپاد لطول دا فساد وفیکم پتاسو کے اسم داسشتے سمعون لهم جاسوسی کا ان کے دم منافقین دی واللہ علیم بالظالمین اللہ خبر دے پہ حال دا ظالمانو او گورا منافقین صفتنا لکاذبون لا یؤمنون ورتابت یترددون تیشو کنا خا اللہ خبالا الفتنہ سمعونا علیم الظالمون دا تولی دی علماء کرام صلحاء عظام اس پہ دی کہ آیت ابان اعتراض دے چمخ کی وی کرے اللہ ہم بیاسم ارسل اللہ چ لو خرجو فیکم کہ اللہ یعنی کہ داخل پتا سو کہ تلے وے نو فساد میں سوا کرو فساد میں سوا کرو نو شکر با سے چ دوی تلی ندی نو اس گورا چ دوی نسل دا خدای پسندو نو حکم ور توالے کا اس پوش گنا چ نسل دا دوی دا خدای خوا خوا کرے اللہ ہم بیاسم سرا فسبتهم تیشوا وقیل قدوم القائدین سرا بیا دیتا حکم دا خروج والی شیو علماء اکرام امام رازی فرمائے دا غیر دا نکتی دی یو نکتا دا چ امر بالاخروج لپاز الزام حجت چی سوداونوی چی منگ تیویلی نو امر بالخروج لازہار النفاق دوی توی چی زی دیل پاز بی اغا منافقت پتا سوخ کارشیو لقد ابتغوا الفتنه البت لطول دي فتنه امراض فتنه سے مخالفت پیغمبر اسلام من قبل دین مخی وقلبوا لك الامور او جركو دي تا پار مکرونا قلبوا لك الامور دي جركو استا خلا مکرونا دا پیغمبر اسلام دا قتل سازشونه کرو حتا تر دي پر جهل حق چراغ دي تا وزار امر الله او دخره امر اخکارش وهم كارهون بدگنون کیو گورا ہوتا جال حق راگ دا خدا پا حق حق سبے ان نصرت و الظفر کامیابی وزار امر اللہ امر دلتا مواندے غلبی دا دین دے ہم کاری ہم دوی بدگنل سمانا او گورا الفتنہ منافق فتنہ باز دے قلبو لک الامور دا پیغمبر علیہ السلام خلاف سازشی دے ہم کاری ہم پیغمبر فتح غلبا بدگنن کے دے سوک چی دا مسلمان عالم مدرس ترقی بدگنینو اگا منافق دے ومن هم من یقول ازلی بلا او بازی پدوی کیا گو بے ازلی مال اجازت راکا چیز جنگ دا تنظم ولا تفتنی ما پا فتنی کی ما چوا مفسر قصی دیر لکل دی ویو سریو چی نمی جد ابن قیس منافقو آگی ورد نبی علیہ السلام سکر آگے بے تو خود تبوک تروانے کو اگر تبوک والا خلق او دغی زنانی او دوی حسین جمیلی دی او تا تا پت راشق مزاج ما وکزال تلانم چا تب جنون کی وقتیا مبتلانشم نمال اجازت راکی نو خوی ایزل لی مال ازن راکا ولا تفتنی ما پا فتنہ کی ما چوا کزالانو پا فتنہ کی بوا چولشم جواب علا یقیناً فی الفتنہ تی سقطو پا فتنہ کی غرزی دلی دی بعض تفاصیل چی چاہتا کسی لکل لگی فی الفتنہ تی سقطو پا فتنہ دا عشق کی دلتا مبتلا شوی دی دلتا پا فتنہ دا عشق عشق فاسد کی مبتلا دی بلا مانا دیوی چی لا تفتنی علا فی الفتنہ تی سقطو یقیناً پا فتنہ کی پروت تی اگر کم فتنہ مخالفت کا پیغمبر ترک اتباع داخل فتنه را الله وان جهنم او بشکه دوزخ محیط و تم را گرون کده فل کافرین د کافرانو نه احاطه کون کده ان تو سب کا حسنا چورسیتا تراحت فتا غنیمت تسوهم نو بدل کی پدری باندي وګرا د مسلمان په خوشاله خفکیږي منافق به وان تو سب کا مصیبه او کرا ستا تا تکلیفا یقولو ندیوئی قد آخذنا امران امرنا من عمل کرو پخپل تدبیر باندی دینا مخی ویتولو ذکرونو تا انفرحون تاریغا گئی وانفرحون خوشحالیانی کئی زمانا که مسلمان تا مصیبت و رسی وی آخذنا امرنا من خو عمل کرو پخپل تدبیر باندی من جهاد تا نو تلی من پخپل تدبیر عملو که نزکر خو بچ شکنا او دوی خوشحالیانی کئی او ادوی تلا یوسی بنار گی نرسی منگتا اللہ ما کتب اللہ لنا مگر ار اغشی چا لامو دی پار لکلی دی پر لوح کی هو مولانا اغز من کار ساز اور مددگار دی اپا اللہ بان اعتماد کی مؤمنان او ادوی تال طرف بسو نبینا انتظار نکو تازو ببارز منگ الا احدال حسنین مگر یو دو بیتر سی دنونا سمانا علکہ کم جہاد تلار شو نو کہ مرشلو نو شہیدان یو کہ بچنو غازیان یو زنگ دوارو کی فیدہ دا اور منگا وانانو منگچیو نترب بسو بکم انتظار کو پہاس تاسو باندی آن یو سیبکم اللہ بیا زابین دی چلا تاتو رسیپی یو عذاب لطرف اخپل او بیا دینا زیاز پلا زمن پدی انتظار کیو چو خوی بتاسو لغر کی یا زمن پلا سو منگ لما طاقت را کی منگ بتاسو لمردار کو جہاد او بے عذاب یا اللہ پتا سما سازا مسلط کی فطر بس انتظار کرے انا معکم متربسون منگتا سے انتظار کروں کیوں قل وے دوی تنفقوا طاعا انفقوا زی خرچ کرے خرچ کرے مال تو ہن کو خوخی سرا بلا الزام او کرہن یا پہ الزام سرا لن یتقبل منکم ہرگز با قبول نہ کرے شدتا سنا انکم کنتم قوما فاسقین بیشک یہ تاسیو قوم فاسقان کو مسئلے پوچھے گا نا او ایدی منافقینو تا کہ تاسو مال خرچ کوئے پا خوخی باندی یا پا ناخوخی تاسو مال نقبلی گی لکہ چو تاسو فاسقان یہ معتزلہ را فاسقہ دخ دلویم ایلکہ تسو ہے ساری اسنڈو مندار ہے علکه تسوه بسوی ما چو فسق ده افیزو گناه کبیره ده او دو گناه کبیره پا وجود که اعمال نقبلیگی زکر خود بی صدقی نقبلیگی زکر اللہ چه فاسقون او دکتا نو چوی بی نو اتخت ده اعتراضو کنو اتخت ده نمارتی صبر کزی بنا علکه دلتا که فسق نمراد مطلق فسق نده دلتا مراد ده فسق نده درجه ده کامل ده درجه کامل د فسق دا چغه کفر دی نبیان ته مخوانو چې ته په کم دلیل وای زم دې درسل او پندوسم آیت په خلک صبر وکړه تختی والی جواب نه پوښی کنه ها ما مناهم ان دې منه کړی دی ان ته په لمنو نفقات هم دې خبر نه چې قبول کړی شي دې نفقات الا مگر دې خبره انم کفرو بالله چې کفر کړل په الله او پی رسولی دن لا پر رسول تکشوا فاسقین کفرو باللہ فاسقین کفرو برسول اللہ ولایتون صلاة انرازی دی مستا اللہ ان کو سالا مگر دران دران ٹک ٹک دران دران ولا ينفقونا او مال نخر کی دی اللہ وهم کارہون مگر پتا چال کی چودی بدگنن کی کاریون مانس بدگنن کی اس دی دکی اس سوال رکھ رہے بیا سوال دے مخی بیا گر آیت نمبر دری پنس دوستا اوے انفقو توان او کرہا خرچ کے مال پا خوخوی او پنا خوخوی اور دلتا اللہ پا قیدہ ذکر کرا چی لا ينفقونا الا وهم کارہون چی نہ خرچ کے دوی مگر پا بدگنن کی آلتا اس بات تو او دکر دوارو اشا دائی منافقینونا اور دلتا کی نفی دا تو اشا اس بات کرہا اشا پر حال کی پونش مولانا سیبا آیتنوں کی تعرض راوے علماء دیگی جواب کئی چی دی آیت کی دو دوی اگر راز اور حقیقت ذکر دے چی لا ينفقونا الا هم کارہون بغیر دا کرہ ندی مال نہ خرچ کئی دو دی عادتی طبعی ذکر دے اور رنبیات کے چی توہن دے دا بنا بر فرضیت دے اصل اخلاص ہوگا نا آلتا طریقے دا فرضیت دے اور دلتا بنا بر تحقیق دے بس خبر اخلاص دا فلا تو جب کا معلوم پستا دے تعجب کی وانا چیزی مالونا ولا اولاد ندی اولاد انما یرید اللہ بے شک اللہ ارادہ کی لیعذبہم چی صداور کی دوی لنا بہا فدی مالو تولا سر پتی جند دنیا و تزحق انفسم چی اوزی نفس ندی دوی اوزی خواہ زکر انفس فائل دے او اوزی نفس ندی دوی و دا سحال کی چون کافرون کفر کون کی بیا گورا ویحلفون باللہ قسمون اخویدہ منافقین پر اللہ باندی انہم لمنکم چی دوی انہم دوی لمنکم دا تاسو ندی قسم میری پو خدای جو تاسر یو سیم کانا سوریا اللہ وما هم منکم اے مسلمانانو چر دا منافقان ستاسو ندی چی ستاسو ندی نو دی ویس دی پارا اللہ ولیکن هم قوم یفرقون بے شک دا یو قوم دے چی یریگی چی تاسو خراشی وی دا تاسو نیو چی تاسو لارشی وی نو تاسو نیو زک یفرقون میرے شیخ فرما کتی قوم ہے در پوک سنگا لو یجدون ملجا کہ چل دوی امنی امومی دوی زید پنا او مغاراتن یا غارونا او مدخلن یا سمستی لولو الیه اللہ اللہ قرآن پاک خود منافق دا سی پر تک وقت کل دے گا تا اگورا ورطا کانا اگورا ورطا او حقیقت یا خکارک کر دے دمر بزدلا دمر یرندکی منگو تا یرندکی دمر یار ہندو کی لو یا جدو نہ مل جا کہ جوی چرتا پا میدان جہاد کے زید اپنا چرتا اگوری سا سپر سپر او مغارات یا سغار او مدخلا یا سسمستا لو اللہ الیہ خامخا اوری پا طرف دے دے وہم پا دا سے حال کے یجمہون چی مندی وئی یس رہون بوانا مندی وئی دی خود پا دی ارمان کی دی چی چرت چرت دیوال اخکارشی چی مندکی چی دیوال چاہتا کی نی یا چرت چرت غار اخکارشی چی لارش پا کی زن خلق کی یا چرت غر کی سمست و گوری آتا مندکی دم را درو جن دی میدانی جن چرے دا خود مسلمان کار دے وامین ہم دا من ہوگان یاد کا خان یواز ستا پا متول کی من ہوگان نشتے در تو براس وامین ہم ومنهم وقت دیر تیر شکانا ما خدا کتابون را اولو پس آلا بر پارا و پتی رسم ورطا که نرسم سپیک خومی تیز کرے دی ومنهم یا که خا دا منهم دا غلط پکار راشی ومنهم سمانا وقت ما تو مانو خواه شابا زمین چاک راجی دی منافق شابا سی ومنهم بازی دی دق منافقانونا آلتا ومنهم براشی دی منهو تا بگوری من آغا سوگ دی یلمی زکا فی صدقات چی پا تائی بنا لگی پا بارد صدقو او نم در تواه لما کنا نمی دیر عجیب دی لیکا علماء لکی خرقوس ابن زحیر واقعی خرقوس نبی علیہ السلام صدقات ویشل غنیمتن ویشل خرقوس وی عادل یا محمد استغفراللہ سا عادل یا محمد اے محمد عادلو کا انصافو کا نبی علیہ السلام غصہ شر نبی اسلام فرمی چه او بدبختا اللم عادل کز عدل نکو ما نمانا بغیر با عدل سوکو خی سوکو کی دا عدل در تخیل چا دی عدل خیل چا دی منافقو منافقو ننسا منافقین چی کنا تو علماء بس دغتو مبتن لگو نور سو مقصد دینی دیداسی کی او دیداسی دی او دیداسی دی علا کس دینی نقصان دا سو ورسخا کسو کوئی کنا چه فلان که دا سی دی فلان که دا سی ویسی دینی نقصان راتو که دینی نقصان سا دی ایلی تا تای بچی آوائی اسی بس تا تا تا که وامین هم من یلمزو که الزام لگی تان که پتا فی صدقات بفان صدقو فینو تو منا کچر ورکی دوی تا دی صدقو نسا نورزوونو خوش آلی دیل خسره دی کنا اگو نکنا بوره جیب رنبال را دکره دی دل خسره ده محمد اسلام دل خسره ده وای نو تو منها رزو وای لم یو تو منها او کچور تور نکرشی لوجدا غیر استحقاق نا آدمی استحقاق نا قیدو لگو خا وای لم یو تو منها او کدوی لور نکرشی لوجدا آدمی استحقاق دیدی چه ده مستقنی ازام یز خطون نو ناگان دی غسی شروع کی او گورا کنا لانکی لیور که ده ترزیو مال دوران نکر اله کا دې ترځه jihad تل ته چې دلته دنه ګټ کې ناس یو خبره ته مات کیږي وله شو کنه ولو انهم او کې ودا منافقین چې رزو خوشاله دي ما پر هغه صدقه او غنیمت آتاهم الله ورسلو چې الله ورته ورکړو او دغه رسول وقالو دې له حسبون الله کافی دم لئیک یو اللہ سیوتین اللہ من فضل جی زد رہا بکی اللہ پاک منتا پخ پل فضل ورسول جاغی رسول انا الاللہ راغبون من طول اللہ ترغبت کون کیو گورا علماء کرام مبتدعین چی دی ایدی آتی ما آتاهم اللہ ورسولو او گورا چی اللہ ورکولشی ورسولم ورکولشی اللہ ورکین ورسولم ورکین الله ورکول شي رسول ورکول شي اوګه رسول چله دا د خدای په کارخانه کې صاحبي اختیار دی اتام الله ورسولو خدای عمر کې رسول مرګي امام ابن کثیر وای د قران د انداز نه قربان شوه ایتای دوه ته منسوب کړی دا حسبن الله الله ته منسوب کړی دا اتام الله ورسولو قالو حسبن الله دا نه چې حسبو حسبنا هما حسبنا الله ورسوله خلیش دے حسبنا اللہ دے عقیدہ کو بیان شو آتاهم اللہ کے دو ترجمے یاد لکھا ایتا پا دو قسم دا یو ایتا ما تحت الاسباب دا اور یو ایتا ما فوق الاسباب دا ایتا بغیر اسبابنا کار دچا دے الله ایتا بعد وجود الاسباب دا در چا کار دی آتاهم الله کی نسبت الله تا دا نسبت حقیقی بلا اسباب ورسوله کی بالاسباب لکام مفصل کی آتا من الصدقه والغنیمه نو الله ولا فتور کا اور غنیمت حاصل شو پیغمبر غنیمت تقسیم کا دیم جواب او دا جواب علمانی ذکر کر دے دا جواب تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی ذکر کر دے چا آتاهم اللہ کی ذکر اسم باری تعالی دا لپار دے تعظیم دے ذکر اسم دا باری تعالی تعظیم دے پار دے ولو انم رضو ما آتاهم اللہ ورسولو دا ذکر اسم باری تعالی تعظیم شو ون نکتت الثانیہ اغم خطیب شربینی ذکر کرے دا چ آتاهم الله ذکر ذکر کر دے چې دې کې تنبیدا چې او معترضا د پیغمبر په فیصله اعتراض مکوا پیغمبر چې څه تقسیم کړي دا په امر د الله کې په خپل خوخه نه کړي او په پیغمبر اعتراض کول د خدای په ذات اعتراض کول دي انا یاد شو الله اسم بار تعالی ول ذکر ک تنبیها علی ان ما فعله صلی الله علیه وسلم کان بامر الله تعالی دا د خدای په حکم سره کړی نو چې پیغمبر په خدای حکم فیصله وکړي نو ته پیغمبر ما اعتراض ولې کوي وقالو حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ان ورسولو انا الى الله راغبون او نبی علیہ السلام فرمای چې انما انا قاسم والله حدیث انما انا قاسم الله ته ز قاسم العلوم ما او ز قاسم الخيرات ما ز قاسم الغنائم ما والله يوتي ورکول والا سوق ته بس بکو دا جمعی رز دا جمعی موز نرسو با انشاءاللہ درس کو او که دیچه چه دش پیو هموشی بیا او زود جمعی نرسو چه کم درس این آئی که در قیم انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم دلتا بیان د مصارف د غنیمت او دارنګي مصارف د زکات چونکه آیت نمبر 58 کې ومنهم من یلمزک فی الصدقات منافقین تان لگاو په پیغمبر علی السلام چې موږ لزم یعنی موږ لکم شی راک یا موږ لران نک انما الصدقات اغی اثر متعلق دے بحیثیت مضمون الکا پی پیغمبر تان ولی کہے مستحق دا زکات دا افراد دی تپ دی کہ زان او گورا چپا کم یو نہیں کہ پا کم یو کی نزان مخی کا او کہ دی اتو کنی نرست شا بس مدد پوچھو اسی تان سلک ہے که دی اتو نئی نرام میدان تشا چی در کو در تحق او که دی اتو که ننی ناسی اعتراض مکا تیک شو انما الصدقاتو بیشک زکاة چده زکاتونا للفقراء لپار دی فقراء دی والمساکین او د غرباء و مسکنانو علماء ذکر کئی چی دا فقیر چی دی اسوأ حالا من المسکین دی فقیر چکم دے اسوأ حالا من المسکین فقیر بالکل کمزور او بالکل کم مال دے اور مسکین اگر دے چی دغید سخص مال خوی و دم ربی چی درجی دے نصاب تا نرسی والآم اچھا بالعکس میلے دے والآملین علیہا او مستحق دے زکاة اگر سوک دی چی عمل کون کی دی مقرر دی پٹولول دے زکاة عاملین علیہا عمل کون کی دی مزدوری کون کی دی وصولہ دا زکاة لکه بادشاہان چی خلق مقرر کی چاہی تا عامل پا فقہ کی وی لکی گی اور حقی زکاة عشر طوری دا خلقونا اور اغم مستحق دے نغیل با علا قدر العمل ورکو لکی گی والمؤلفت قلوبهم اور ار اغسو چی خوشحالو لشی زرنا دیا گی مؤلفہ تالیف نہ دے ار اغا سوچ خوشالول شیزون دیاغی وفی الرقاب پزادولو دغارا والغارمین او قرزداران وفی سبیل اللہ دلاللہ پلارکی وابن سبیل مسافر فریضتا من اللہ دا مقرر دید اللہ طرفنا فرض واللہ علیم حکیم مؤلفت القلوب کے علماء بحث کردے چی دین سوک مراد دی نو ابتدائی زمانہ کی مؤلفت القلوب باغو چی کم خلق اسلام طرف تب مائل وو ایمان و اسلام طرف تب مائل وو لیکن لا ایمان نور آوڑے نو اگر چی اگئی مالدار وو خمس ایل با زکاة ورکاو دیل پار چی دوی ایمان راوڑی او دا مسلمانانو قوت مضبوط شی اور اس چونکہ الحمدللہ آل ایمان اور آل اسلام دیر دی ان اللہ قد اغنانا عنہم اللہ من دوینا بے پروا کرو علماء ذکر کی چھ دا مؤلفت القلوب دی وقت کی داغی سہم چھ دے اغم منسوخ شو بعض علماء کرام فرمائے چې منسوخ نه ده خو چې چرته ضرورت دی نو مؤلفه ضرورت دی مؤلفه القلوب له ورکه چې ضرورت نشته بس نشته په اعتبار ضرورت دی بعضی منسوخ دی بعضی ضرورت دی کې او داسې زیاده چلته کې مسلمانان کمزوري دي او مغلوب دي نو البته کې مؤلفه القلوب د فارسی سور کیږي دا سمن ان دي بیا مؤلفه القلوب سوق دي یا خو هغه خلق دي چې اسلام قبول کړي دي خلا پوره یقین نشته دي اسلام قبول کړي دي خلا پوره یقین نشته دي او پاک شوی نه دي نغیل ایسی ورکوی چه چه تا دن اون تخدی بلخوا یا مؤلفت القلوب اغا کافر ده چه اسلام قبول کره نده خو مازی مسلمانانو سرا داغی آمد رفته او د مسلمانانو خبری پی خیل لگی نغیل ده بیت المال نصور که درین قول علماء ذکر کهی چه مؤلفت القلوب اغا ده کلی مشر ده چاغیل سوار کی دغه پوج سره کلی کی کار کی دیش نغیل خپل طرف نو شې کله کله ورکه د پار چغستا سو مرګری او پا کلی کی تاسو کار کول شي بعض علماء منسوخ دي بعض نه کی ضرورت نه منسوخ نه رقاب قرضدار دي یا غلام دي غارم عام دي عجز دي یا یو سری د چا مصلحت ته پار سونه کړدا او صلح بالمال وا اگر د مال تاوان په ځان کې خره چې زه دمره پیسې بزور کم دا دمره پیسې بزور کم کنه دمره پیسې بزور کم او بیا د دې سخوی نه او دې د پردې بوج په ځان کې خره او کې دله ته زکات ورکی نو دا یجوزو لکه خلقو دو کسانو جګړه وا ابل زما د پیسې اغلم دو لک روپے ورکه دیس مازغنی جنکشن دیس دسلی داتو بدل زدر کم خطو سلو کن اوز دی غارم دی پا مسلحت که دا پردیز تاوان پزان اخی دی دیل زکاة ورکا چه دیاغا تاوان ادا کی پریواتو که دیس ثبوتا ملاوی گی اور تفسیر خطیب شربینی دلتا لکلی دی ومن هم سمرش من هود دی مشوان ومن هم باز دا منافقینونا الذين خلقوا يؤذون النبي چي تکلیف ورکی د الله پیغمبر تا ويقولون او دی وی هو اذن ده اره خبر منن کده اذن معنی ده غوګ ده ذکر ده غوګ مراد تنا هغه سره چې غوګ کار ډیر کوي یعنی غوګ سارنا معنی ده اره خبر منی لکه جاسوس ته چې عینن ویل کیږي جاسوس و عین نه عین کو سترګې ته وای جاسوس عین ولی وی زکر دے ار وقت دے عین کار کئی ار وقت گوری را گوری دارنگی دوی با پیغمبر علیہ السلام تا بطور توحین وی چه ہوا اوزن دے ہر خبر منن کے دے ہر خبر اوری دیل دا وقت تیز دے اوزن دے ادائی بطور استیزاوی قل اوائی تو دوی تا اوزنو خیر لکم اوزنو خیر او نعم جواب دے دوی هوا اوزنن توچ نام آو خو خیر اوزنن اضافت تا موصوف کا صفت تا نا آو آو خبر منن کے دے لیکن دا خیر منن کے دے اوزنو خیرن یعنی خیر اوزنن منن کے دے نو دا خی خبر منن کے دے ٹک شو گنا اوزنو خیر لکم مانا خیر اوزن لکم دے اوزن خود دے لیکن منون که ده خیر خبر دستاسو ده ار خبر اوری نا ار خبر نمانی مانا ار خبر نمانی منی خوخ خبر منی یؤمنو بالله یقین که ده اللہ پا خبرو و یؤمنو للمؤمنین او یقین که پا مؤمنانو باندی او رحمت تلی پا داغا چاچی ایمان راوڑی ده تاسو نا والذین یؤذون رسول اللہ اغا سوچ تکلیف ورکی د الله رسول تا لم عذاب علیم اغید پار عذاب دردناک دے ازا رسول رسول تا مانس دا یعنی دا پیغمبر توحین کول دا پیغمبر بیزتی کولا لکه سوچ عذاب گرا او بروج خطاوی لے دے و پنځوستم آیت وګوره ان الذين يؤذون الله ورسوله بشک اخل يؤذون الله چای تکلیف ورکی الله او رسول ته الله خفقی رسول تکلیف ورکی لعنهم الله فی دنیا والاخره الله لعنت په دیوانه په دنیا او اخرت وعدلهم عذاب مهینا یا څه مسله یحلفون بالله دام احدت منافقینو یحلفون بالله قسمنا خرفن من الله باندې لکم ستاسو مخیر یرزوکم چې تاسو له خوشاله کی راشد مؤمنانو مخی درو قسم نوخری چې مؤمنانو خوشاله شي الله والله ورسول الله او دغه رسول احق ډیر لایق دی ان یرزوه چې دوی ول راضی کی الک مسلمان راضی کای یعنی خلق په درو قسمونو راضی کای او که خامخ راضی کول کای نو الله راضی کا دغه رسول راضی کا چې دې کې د خیر دی ٹھیک شو علم یعلم آیات منافقین نه دی پوا انه بشک من یحدد الله اغه سوچ خلاف کید الله او رسول نو فان له نار جهنم دل فرد اور د دوزخ خالدن فیا مشبه دی په دوزخ کې ذالک الخزی العظیم دغه لوی رسوای دا خزی العظیم لوی رسوای دا یحذر المنافقون لا تن طول اسان دی خام په دې کې د منافقینو عادتونه او خوونه بیانې یحذر المنافقون دا خبر دی خو په معنی رس دی امر سره دی معنی دی یحذر المنافقون یحذر المنافقون یریږي منافقان معنی دی یحذر المنافقون پکار دی چې دوی یریږي منافقان ان تنزل علیهم سورۃ د دې خبر نه چې نازل شي علیهم سورۃ یو سورۃ تنبئهم چې خبر کې دی منافقین لرا بما فی قلوبهم پا خبرو چې دی منافقینو په زړه کې دی قل او ادویتا استازیو امر للتهدید دی او ادویتا استازیو او که ټوکې د مؤمنانو سره الله دین سره ان الله مخرج الله وختون کې د ما تحذرون اگر چې کوم تاسو ظاهر وای یا اگر تحذرون چې تاسو یې راوي دغه د ظهور نه یا استازیو ټوکې او که ان الله مخرج الله وختون کې دی ما اگر تحذرون چې تاسو یریږئ دغه د ښکارا کولو نه ان تنزل علیهم کې دو توجیهات دي یحذر المنافقون پکار دي چې دوی یریږي منافقان د سنا ان تنزل علیهم معنا ان تنزل چې نازل کړي شي علیهم کې زمیر مؤمنانو ته راجع دي او د ان تنزل او د علیهم په منځ کې فیهم مقدر کا ان تنزل چې نازل بکړي شي په بار د منافقینو علیهم په مؤمنانو باندې سورته یو سورت تنبئهم چې دا سورت به دي مؤمنانو له خبر کی بما پاغه چالونو د منافقانو فی قلوبهم چې په زړونو کې دي ٹھیک شو ان تنزل علیهم چې نازل بکړي شي په مؤمنانو باندې په بار د منافقینو کې صورت او مؤمنان له د منافقینو دراز خبر کی صورت به خبر کی صورت کې به د منافقینو ټول مسائل ذکر وي نو مسلمانان به د منافقینو له چانه سږي خبر شي ولا انسالتم لا یقولن ګوره علما کرام مفسرین فرمایي چې منافقین دا غزوه تبوک په سفر کې روانه بلار کې ابن سلول سپکې خبره د پیغمبر علی السلام په باره کې کوله نو بعض مفسرین کلی چا دا خبره وی ها وای دی وی چې دا کسرا او د کسر او د کسرا خزانی به موږ له ملاویږي دا وګوره په سفر کو په دوړو کې روان یو نډوړې نو با او دې لا پکې دام وی چه دا قیسر دا قیسرہ مال و دولت پا منتا ملاوی گی دا توقی کولی پیغمبر علیہ السلام سرا حضرت زید ابن ارقم دا واری دل رامنده که نبی علیہ السلام توی چه دا بدبخت خدا خبری کی نبی علیہ السلام چرا او بلا ابن سلول دا خبری دولی کردی والله بالله ثم تلا زنه دا یو قول او دا خطیب الشربینی سراج المنیر کې لیکل نه بعض علما کرام فرمایي چې ابن سلولوی لکه پښتانه چې قسم غري ابن سلولوی یره کې چر دا محمد علی السلام دې چې خبره کوي کې دا رښتیاي کنه زما د خرنوم بتارې نو دلته پیغمبر علیہ السلام باندې وحی رااله نبی اسلام ته راشه انجا بیا وینځه راشه چرته ونه دا خبرې کړې توبه امام باندې وحی رااله اوسه الله خبر هرې چې موږ اسټو کې غپ شپ لګو سفر ډیرو ګذر موږ چې لګو سفر مشغوله کو ولا انسان تم کې دنیا ته پوسو کې لا یقول ان خامخذ وی انما كنا نخوض بشک موږ خبرې اترې کو ځان مشغولو ونل ابو اسد لګیکو اس گپ شپته نخوض معنی خبرې اترې کو ونل ابو اسی تماشا دل لګی ځان مشغوله کو اسد لګیکو قل جواب ورته وایا اب الله ایت الله په دین و آیاتی د خدای په آیاتونو و رسول د خدای په پیغمبر کونتم تستازیون ظالمانو تاسو ټوکی کوي لا تا تزرو عذر ما پیش کوئے قد کفرتم تاکی ستاسو کافر شوئے بعد ایمانکم پت اظہار دو ایمان ستاسونا بعد ایمانکم آنسی بعد از اظہار ایمانکم پس دا اخکار اکولو دو ایمان ستاسونا اوس پر تاسو خپل ایمان اخکار اکاو اوسی مکمہ خبرو کرتا دا کفر جلی خبر را آغل نخر جنن الاعز من حل ازلنا ان افنت طائفه منكم کچر موږ در گزارو کو یو ټولګي د تاسو نه نو عذاب طائفه سزا ورکو بل ټولګي لرا بانهم كانوا مجرمين په دې سو چای مجرمان دي اور مجرم خود سزا مستحق دي نو المنافقون والمنافقات عذاب ته منافقو ذکر کی آیتونه سان دي منافقان سریو منافقی خزی بعضو من بعض بعضی تو دوی دا نور ندی یا خدا من پا مانا دا علاکا و بعضهم علا بعضن بعضی تو دوی پا دین دا نورو بانی دی طول منافقان چی دی دوی دا یو بل پا دین دی مانا پا یو دین بانی دی اے طول بی دین دی یا بعضو من بعض کی جزیت تشارکا و بعضو من بعض بعضی دا منافقینو دا نورو ندی مانا سا دا طول منافقان پس په منظره دا شی واحد کې دي په خروج کې د دیننا دا ټول منافقان په منظره دا شی واحد کې دي په اعتبار د خروج د دیننا دا ټول د دیننا وتی دي ولی عادتونه ګره یا امرونه بالمنکر حکم کوي دوی خلقو ته په منکر سره او منه کوي خلقو له نه کینا تفسیر روحمانی د ابو العالیه نه ذکر کوي کل منکر ذکر فی القران المراد منه عبادت الاوثان هر منکر چې قران کې ذکر دی مراد ته عبادت الاوثان دی تفسیر المانی ذکر کی یا امرون بالمنکر دا منافقین خلق ته دعوت ورکړي د منکر یعنی د شرک المنکر خلاف شرع یعنی د پیغمبر په مقابله کې وینهون عن المعروف او منکه خلق د قران او سنت نه الکه مولوی شه وتا ابن کثیر تا ته یاد وکانا آغا سورت آل عمران کی مادا سویلو معروف مدارک ما وافق الكتاب و سنہ منکر ما خالف و ما معروف قرآن و سنت منکر سو شرک و بیدت نوینہو نان المعروف منافقان خلق لمنکی دا قرآن و سنتنا ویأمرون بالمنکر اور امر کی خلق تا پار اغسطی چو دا قرآن مخالفی ویقبضون ایدیهم او را ټولی لاسونه خپل د جهاد نه را غونډی لاسونه د جهاد نه او قرطبی چې قبض یې دلته عبارت ته د ترک جهاد نه ویاق بزونه ایجهم را ټولی لاسونه خپل مانس یا خدا چې انفاق نه کوي الله فلار کې مال خرج نه کوي نو قبض یې د کناده ادم انفاق نه دا انفاق نه خا یا قرطبی ویاق بزونه ایجهم را ټولی لاسونه د جهاد نه یعنی جهاد نه کوي نس الله دوی ارکه دي الله دغه حکمونه فنسهم الله پر خود دوی په نفاق کې نسیا الله ته منسوب دي همرا د نسیا نه نسیان نه دي څنګه چې الله پاک خو ایرینا لا یذل ولا ینسا الله ته شیخ عطا کیګنا او الله رینا. علماء نقطه ذکر کړي هر اغفل چې دغه تعلق د مخلوق په مزاج باندې کله چې خالق ته منسوب شي دغه نتیجه وي نسیان نتیجه سي شه ده ترک. ما درته چې ما سپخین چې درس لرازي ځان سره صادر راوړي نو چې تر اخلي نو تا صادر رانړ ما ولې درانړ او خو زما ایرشا نو نتیجه د نسیان سره ترک ده. نو نسل الله دوی خو ایر که اللہ و دیاغی دین فنسیم اللہ پری خودل دوی پا کفر کی این المنافقین اوم الفاسقون بیشک منافقان چی دین و فاسقان دی او دلتا فسق کامل دی چا اللہ ما قرطبی وی ایو خروج ان طاعت و دین چی دوی دین دا پیغمبرنا او تابی داره دا اللہ نوطلی دی وعد اللہ المنافقین تیشوہ الله وعده که منافقان سرو سرا اور منافق و خود سرا والکفار کافران سرا نار جهنم و دوزخ همیشه به دوی په دوزخ کې یا حسبهم دا ولا کافی بس دی ولا نهم الله جل الله په دې باندې لعنت دی ولا عذاب مقیم اذل پر عذاب دائم دی عذاب مقیم دی کلذینا من قبلکم دا ټول اتون آسان دی دا کاف په معنی د مثل دی او دا خبر دی او دې مبتدا مقدر ده نو معنی بداش انتم مثل الذين تاسو منافقان په شان دغه کافرانو یې من قبلکم چې تاسو مخکې تیر شو دې شو کنه یا مثلکم مثل الذين مثال تاسو په انکار کې د دین نه په شان د انکار د هغه چا دی من قبلکم چې تاسو مخکې تیر شو څنګه کان وشد منکم قوه اغي وسخت د تاسو نه په طاقت کې او اکثر اموال او زیاتو په اعتبار د مالونو او اولاد او زیاتو د تاسو په اعتبار د اولاد فستمتو پس فیدی اغستوی حقید دنیا نه بخلاقهم په برخ خپل سره فستمتاتم بخلاقکم او تاسو نه فواسته د دنیا نه برابر د برخ خپل کمستمتا لذین من قبلکم لکه جنفه د دنیا غستوا موافق د برخ خپل تښوا کما استمتع الذين لکه چې فدی اغست هغه کافرانو من قبلکم چې تاسو مخکې تیر شو به خلاق په برخ خپل سره وخذتم او مشغوله شوي تاسو د الله د دین په مقابله کې په خلاف د دین کلذي خازو مشان د کافرو چغی ځان مشغوله کړو د الله د دین په خلاف کې تاسم د خوره د دین خلاف هغه خبره وکړي چې تاسو مخکې کافرانو کولې اولا و اولایکم الخاسرون هغه کافر چې ولا کافر ته اعمال په دنیا او آخرت د اعمال بربادي په اعتبار د دنیا چې د اعمال وجود ختم دي او آخرت په اعتبار د آخرت چې د اعمال باندې ثمره نه لاګو کیږي و اولایکم الخاسرون دا تاوانیان دي علم یاتهم دا تفسیر د ما سبقه آیت ته دا ټول آسان دي اینا در آغل دوی تا خبر دا غچا من قبلیم چه مخی دونه تیر شو سوک قوم منوحیم چه نوح علیہ السلام قومو او قوم دا عدود سمودیانو و قوم ابراهیم او قوم دا ابراهیم علیہ السلام و اصحاب مدینا او رسیدون که دا مدین قوم دا شعب علیہ السلام والمؤتفکات او رسیدون که دا غا التک شو کلو مؤتفکات اغا کلو تو چا غا التک کرشو نو دوی مثال پشان دا غچا دے والمؤتفقات پسند اسې دنکو د الټه شو کلو چا قوملوته اته تم رسول راغلو او تم بیا کرام دغی په دلایل واضح او په معجزاتو فما کان الله یظلمهم پس نو الله پاک چې پاری زیاتې کړو ولکن کان انفسهم یظلمون لیکن خلق په خپل په ځان باندې ظلم کاو سمانا په خپل معصیت کو د الله د دین خلاف کړو شرک کړو بدعت کړو د پیغمبرانو خلاف کړو نو بس پاغي تباشل دغه خوې په تاسو کې راغې نو تاسو دغه خپل د تباہی انتظار کوي والمؤمنون والمؤمنات ذکر د صفاتو د مؤمنانو پس ذکر کولو د عاداتو د منافقینو نه په 67 آیت کې وش په تکې د منافقینو خوونه او دلته کې د مؤمنانو خوونه ګور شماره والمؤمنون والمؤمنات بعض اولیاء و بعض بعض دی چې اولیاء من بعض او بعض دی اشاره ست ده اشاره الفت اور محبت تا دا اشاره ستا دا الفت اور محبت تا چاندل مانه اور یا ما صفات روفی قطع قرطبی وی یا من بالمعروف اے بی عبادت اللہ و توحیده اللہ دا توحید اللہ دا قرآن نبی پاک دا سنت دعوت ورکی و ینهونا عن المنکر اور منکی دی خلق لرا عن المنکر دا شرکنا و دا بدعتنا المنکر یعنی شرک و بدعت و یقیمون الصلاة مؤمنان چی دی ادا کوی مزنا و یؤتون الزکاة ور کوی زکات او تابیدر کی دا اللہ و دا رسول اولئک دا مؤمنان چی دی سیرحمهم اللہ ذر رچ اللہ پو دی بند رحمو کی ان اللہ عزیز حکیم اللہ پا دل غالب او مالک دا حکمتنو دے اللہ وعدہ کر مؤمنان سرو خضو سرا جنتنو چی جانی دلان دی داغین نهرونا دوی بامی شیپ دی جنت کی و مساکنا اللہ بور کی دیل محلات طیبتا مزیدار فی جنات عدن پا جنتنو دی مشوالی و رضوان من اللہ اکبر اور برو دیر لویدا ذالک اول فیاسا منافقین خطاب دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا د جہاد په مقابله د کفارو کې او په مقابله د مؤمنین منافقین یا ایها النبی اید الله پیغمبر جاهد الکفار جنگ کو کافر سره والمنافقین اور منافقین سره واغلظ علیهم خصختی کو په دی باندې و مأواهم جهنم دی زه دوزخ دی و بئس المصیر او دا دې ناکار زیری الله تعالی موږ ساتي جاهد الکفار والمنافقین جهاد کا کافر سرا اور جهاد کا منافقین سرا منافقین سرا خود جهاد نو کنا اگر تو حکم راگے چه جهاد کا کافر سرا نهم منافق سرا نه منافق ورسلو اور نبی اسلام جهاد نو کر ابن سلول سرا دی پانتے سرا زان پی پوکے خواہ آیت مشکل لے پیغمبر خود کفار سرا جهاد کرے ہو کو منافقین ابن سلول او دا پارتی چکم پر مدینہ کے دن منافقین کو سیدل ایسا پیغمبر اسلام جہاد نو کرے او دل تراغ والمنافقین علماء اکرام فرمائے چی دا جہاد پر دو قسم دے یو جہاد بالسیف دے یو جہاد بالحجت والدلیل دے جاہد الکفارہ بالسیف والسنا والمنافقین اے بالحجت والبرحان کفار سره خو پتوری و جنگی گا او منافقانو تا دلائل بیان کا دغی نفاق اخکار کا اغی ملزم کا اغی سرکوزی کا سرکوزی پیر کا نستر کی کوزی کا چیز ظالمانو دا مولیوی دا ولیوی دا ولیوی ما تاوی حرالا او تاسو دا خبری ولی کردی نو منافق سرا بالحجتی و الدلیل دی او کافر سرا بسیف و السنان دی دیمه نکتہ منافقین په دوه قسم دي یو هغه منافق دی چې په مدینه کې دن نه دی ایسر جنگ نه هغه منافق چې د مدینه نه بار دی ایسر به جنگ کوي ولی سبحان الله د مولانا حسین علی البانی رحم الله نقطه کته اندرون مدینه منافقین سره جنگ کوي نو کفار به در باندې طاقت لګی چ جهاد جهاد نه دی خو په کور کې خپل خپلانو مولي وګور خپلانو سره جګړه همړه نو اندرونی مدینه منافقین سره جنگ بل حجت او بیرونی مدینه منافقین چې دی ایسره به سیف او سنان مالکم فی المنافقین فیاتین والله ارکس بما کسبوا اتریدون ان تعذ من ازل الله قد مر فی سوره النساء او بعض علماء چې دی منافقین نه هغه خلق مراد دی چې داود ایمان واخو هجرت نو کړي یا لفون بالله ما قالو قسمونه کړی دا منافقین په نوم د الله باندې چې مونږ خو بالکل نه دی ویلي اوس دا هغه خبره ده دلته او مفعلته دا خبره مې کړې دلته علماء وی هغه دا ابن سلول وی لا رجعنا الى المدینه لنخرجن الاعز منها الاذل یعنی که من مدینه تلارو مدینه نو دا سپک خلق من بار کهو دیو منگا بار کهو اگا وحی لعال پیغمبر علیہ السلام تا آیت اشاره دا قسمون اخری منافقین پر اللہ باندی ما قالو چی دویوی من خسنی دیویلی والله بالله تلا ما بيش نجري الله ولقد قالوا كلمة الكفر دي ظالمان خبير دا كلمة دا كفر ا كلمة دا كفر صدا علامة قرطبي لكي من سب النبي والطعن في الإسلام ا كنزل دي پیغمبر علیه السلام تا او اغطان دي اعتراض دي پا دين اسلام بانده وكفروا بعد اسلامهم او دي كفر کرو بعد اسلامهم دو معنی یو معنی دا مدارک دا وکفرو اے ازہرو وکف ذکر دا کفر او مرا تزول لکر وکفرو او دوی ظاہر کا کفر اخپل بعد اسلامهم پس تا اخکار کولو دا اخپل اسلامنا مرک اسلامی اخکار کو او سی کفر اخکار کا ذکر پیغمبر تا کنزل کل خو کفر دی بلا معنی وکفرو او دوی کافر شلو بعد اسلامین پس تا حکم نا پا اسلام دو دی بانده توی مزونا کول کلمه ویلا من تاسی دا مسلمانان دی نا حکم بال اسلام شیو او چی دوی لنخر جن العز من حل ازل نو دی کافر شو و همو او دوی قصد کرو بما پا غسل لم ینالو چی دوی نو حاصل کری چا غسل ولما ذکر کری اغا لیلت العقبا دا تبوک تبوک نه په واپس کې منافقینو یو مشوره وکړه بلار کې ناستو چې دا محمد صلی الله علیه وسلم برازي موږ به قتل د پیغمبر علی السلام د قتل منسوبه شروع کړه هغه خبره پیغمبر علی السلام ته الله پاک خو دا نو هم دوی قصد وکړه په کونو دی او داسې سیده لم جنالو چې حاصل نه کړه ا اراده د قتل و وما نقمو او دی بد نگنی دا مسلمانانو نا الا ان اغنام اللہ و رسولو مگر پا دی خبر چه اللہ مالدار کری دی او دی اغی رسولو علا پیسی ور کری دی من فضی دا خدای دا فضل نا اغا سنگا حضرت بوی یہ سب کچھ اس دولت کا بدلہ ہے جو ہم ان کو دے چکے ہیں اغا سی شیلے وی یوکات منافقو او دی اغی چان سرے وجلو خپل وجلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیغینا دیت واغسته 12000 اوقیہ یا 12000 درهم چې کم دی د منافق ته ملاوشه نو چې کله شریط ته پیسې ملاوشه مخکې لیدلنی بیا خپل قسمان دی کنه نو بس چې کله پیسې وسخه ډیر شي نو په پیغمبر علی السلام باندې اعتراضونه شروع کړه داسې وشله او من چې ستاسو مقتدیانو څخه مال دی کنه یا خو چاغه مال چې دیندارو می اخر خیرتی خو چې مال ویو دیندار نه دی بیا زموږ د مولیسه چې موږ کو دري خپل ډیر ارتساټ بلې مولیسه خو ډیر خلک خو کرب ډیر په زور وي چې له دماغ خراب کړي بلې یا مولیسه خو ډیر خلک ډیر رورو کرته اډو سو کوي دین شي اوب بیا شپږ سو خبرې کوي لېتی یي جو تم کہہ رہے ہو یہ سب کچھ مال و دولت کی بات ہے حضرت پے دوی له چکلا هغه خون بها 12000 روپے ملا شي دوی خو مالدار شله د بیا د پیغمبر سامان تان شروع الا اغنام الله ورسول من فضله هغه مخکې باس موږ الله مالدار کل او دغی رسول من فضل د الله په فضل سره کم فضل جگت مال غنیمتونه شله هغه فضل چې کم د دیت پیسې وي افضل خود الله فضل ایمان نه فضل الله خود غنا نسبت پیغمبر توکړه په اعتبار د اسباب ظاهری او سره تغیر دیت واغسته او دیت حواله الله ته نسبت ته غنا په دې اعتبار سره چلا قانون ساز دی فیتوبو پس کې جد دوی توبه وباسي یکو خیر اللهم خدا به دوی لپاره بهتري وای تولو او که چزی مخواړي الله به عذاب ورکې دوی له عذاب یالي په دنیا او آخرت و ما نم فی لازم ولی جن ولا نصیر ومنهم دا آیتونه زه ترجمه کوم یو دو درې آیتونه بیا په دې منهم باندې باس کوم او دا ځای لږ ګران دی او مشکل دی خو زه لږ غواړم مخکې ته لاړ شم که زه پاڼه واړم چې خوشحاله شم ومنهم اور بعضی د دقی منافقینو نا بلا معنی نسی کی گو لکھا ما ذاتی چی داستان متول نده دا دی اللہ قرآن دی اور دو چی من متول دی سم رئی من ہوگانو تمیو رسو من ہوگان نمس کی والی نوائی ویر دیجا پوری بس دی دا دی صورت توبی من ہوگانی دی خوا دا سم من ہو رالا و من هم دریمان درمه ده کنا شبه تکشا ومنهم اے بعضی ده دق منافقانونا یا رزیمه که ده منهم ترجمه دی ذکره لار خبر صفا شو دمر صفا شو لکه ده غرمی نور ومنهم سمانه ده توکا سمانه ده شبه سی اور بعضی ده دق منافقانونا من اغسو کو عاهد الله چلا سے لوز کراو اویل ان آتانا من فضلی اے اللہ کی چرتانا که منگتا دولت پاک پل فضل سرا لنصدقنا نم بخدر خیرات کو ولنکونم من الصالحین ام بشد نیکانونا دا چاوی یو منافق وی اے اللہ کی مال دیمال دیر راک زبا دیر خیرات استا پلار کی کوما او دیر زیاد پنے کے گما فلما آتاهم من فضلی هر کچ اللہ پاک ورک دوی تمال و دولت من فضلی پاک پل فضل و کرم سرا بخلو بیهینو بی پی بخل شورو کا بخلو بخل شورو کا بی پس حب دی مال یعنی اخرچ نکا و تولو او اگر زیدل دخپل وادینا آغلا نصدقنا و تولو اگر زیدل دخپل وادی لوزنا و مورزون حال دا چی دوی اعراض کون کی دی فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا پس پیدا که اللہ پاک دا آقب فائل سوک دے علماء دو ترجمی لکی یو خدا دے چه فائل دا بخل دے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فَآقَبَهُمُ الْبُخْلُ نِفَاقًا نو پس پیدا که پسنو دو دوی کے دے بخل منافقت ٹھیک شو بلا مانا چه فائل اللہ شی فآقبهم الله نفاقا الله پیدا کوي په زونو کې نفاق دا خبرې شوې دا د عام مفسرو ترجمه مې درته کړه او چې دوی د مخکنه منافقان دي بیا په دې اعتراض دي مګه خو یو کنا اوس مزه تاسو مچ دي نه مراد خاطب سیو نه دي خاطب ابن ابي بلتا مراد مې دي او د زباس کوم ان شاء الله ها چار کله تیار دا حضرت سالبت مراد نده وزد باز کوما سالبت مراد نده بعض خلقوی چه سالبت مراد ده او ده مخ منافق نو او بیارست منافق شا نزکر ده آقابه معنی کئی پیداش نفاق مخ نو اس نفاق را ہے زیم که دل ده آقابه نتداوه چه مخ منافق نو اس شا و من هم که زمیر چات راجی ده نبی پویگی دا داسې دی چې خدای پاک تعالی په در کې حدیث باندې پويږي کنه پويږي حدیث باندې ځان پويوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار طويل ستقتلک الفئۃ الباغیا تا به داسې فتنه فرقه وځي چې هغه باغی فتنه وي تا به باغی فتنه وځي چې ته پیغمبر صاحب عمار طويل نو باغی څوک دی مشهور داد جهت معاویه صاحب زکر چی معاویه سے پا قوم کی یاد آئی پا ڈل کی افرادو چاہی حد کامار وجلو او دی تا پیغمبر باغیه ویل دی و این ایک وقت دا مراد نده پیغمبر تا با یو دا سی ڈل وجنی چاوستا دا قتل نمخ کیون باغی وی او دا باغیت دا با دیگی وصف لازم وی او دا بلوغ نپس تا باغی شوی معاویه سیفت نده مراد منافقین تی مراد دی خلق پی پوش نشی دلتا و من هم نمنافق مراد دے نو آقبہ کی زیادت را دے پی آقبہ کی حدوث نفاق تشار ندا ستوے زیادت نفاق تا صبات نفاق تا لکا اللہ مقرطے بھی چویل دی مانو کام فآقبہم نفاقا سمانا زیاد کا اللہ ددوی نفاق زیاد کا نفاق او سات دوی نفاق تر وقت مرگ پوری فی قلوب دوی پزنو که الائیوم یلقونو تر رد ملاقات مرگ بیما پدی خبرا اخلف اللہ چو دوی خلاف کرو دی اللہ ما پاغسی وادو چو دوی اللہ سروادہ کڑیوا و بیما کانو یک زیبون او پدی سبب چو دوی دروغ بوی علم یعلمو اینی پودا منافقان ان اللہ یعلم سرهم چلا پاچ رے یعلم سرهم پی جنی دو دی پٹ رازونا و دو نجواهم او دو دی مشوری و ان اللہ علام الغیوب اور اللہ پاچ رے پغیب بان پوا دے دا یو بل حکم دی الذين منافقين خلق دي يلمزون المتطوعين عيب لګي پاګه چا باندې چې رغبت کوونکي دي په خرچ کولو د مال د مؤمنانو نه المتطوعين دي په مين سره او دي په رغبت سره دي د رغبت کوونکي دي د مؤمنانو نه په صدقات په ورکولو د خیرات والذین اعتقوا کی هغه مؤمنانو سره لا یجدون الا جهدهم چرینه مومن مگر خپل مزدوری حضرت په غزوه تبوک کې چې چنده راوړل نو چې چنده راغلل نو مؤمنانو په چنده راوړلې ایجی دا بارسو خان دی سبحان الله حضرت عثمان ابن عفان سره دا 600 ایبار شو بعضی صحابه کرام وچا په ډیره صدقه ورکا وګوره کا ځان خې بارسو وګوره 12000 600 وګوره تمره مال ځان خې خلق وتا او چې کم صحابه کرام ډیر کمزوري وکنه اټول شپې مزدوري کوي سانس په ساور مد کجوري لګون کجوري به تړلې ویجی دا واخلې دې تر ګر چنده چرانه دا وګوره نو چې چا په ډیره ورکړه نو هغه ته هم الزام او پریبم ایب لگاو اول لجن لا یجدون الا جودو او چې چا طاقت بنو سوا د خپل مزدورای هغه سوا نصف سوا ربع سوا نو فیسخرون منهم دی ټوکې کولې ور سره الله سخر الله منهم الله عبد له پته د ټوک ورکی ولهم عذاب الیم عبد فاضل عذاب دردناک علما کرام توجه کرنا ګورا بچارت نکو منگا خمسلہ در تبیانو ما تفاسیرو کی ہر سلی کلیوی اور بعضی مفسرین حضرات لکہ دایو دعو دے مفسرین دایو بل تفسیر نا نقل اکی او دے اگر خبرت تحقیق تا انہ رسی ندینا دا غیر محقق خبر خورشی خورشی خورشی دیر وقت پوری او چې بیا کله څوک په دې باندې رد کړي نو خلک باندې هغه رد بد لګي ډیرو تفاسیر لیکلي دي چې دا آیت مبارک دی دا نازل دی په حق د یو صحابي او هغه صحابي چې دی هغه بدری هم دی هغه انصاری هم دی او داغینم د سالبه ابن خاطب الانصاری اما یو رساله راوړی و اما چاپ کړ ماته د ورکړه کتاب سو کتلی نو آیت حل دی او کني کتلی نو بس بیا وګوره ان شاء الله تعالی شي یو صحابي دی چې نوم یې سره سالبه ابن خاطب الانصاری او دا آیت راغله په بعد سالبه ابن خاطب کې او دی انصاری دی انصاری دی او دا خاطب سالبه ابن خاطب دا بدری هم دے دا بدری هم دے تفاصیل لکلی دی اس دا سالبه ابن خاطب پبارک دا تنازل دے چی دیوی چی نبی علیہ السلام تے چیال یا رسول اللہ دعاو کچی مال مال ملاوش مال ملاوش بگڑی بیزی واغستی نو مدینی نبارش نو خیر دا بیا بجمیلات نبی اختر لے پارا نو بیا چې څو وخت زکات فرض شګه نه نو دی پسې چې نبی رسول الله کسانو لګل نو دی ما هاذا ما هي الا اخت الجزيه دا زکات نه ده خود جزيه او اخت ترور دي دا غو ټکس دي تاسو مان ټکس اخلي خو دا خبره تاسو باور دي نبی رسول الله صلوات الله عليه وسلم ته وحي وشو چې تاسو صحابي لګل او صالحې مخاطب ورته چې دا غو جزيه ده ټکس دي زکات ته ټکس دي دا اعتراغ چمنو من آهد اللہ دلتا دی سالبا رشتہ داران ناس تو اے پا مندہ سالبا تیو چستا پا حق کیا اعتراغ ہے داو بورا اگر پر آئے پا مندہ مندہ جڑ لے اوخو سر کے وقت خارو سر پا خارو ڈکو مخو سر ٹکی خلے دی پار زکاة ورکو ما ما فی راکے توبہ و ماسم داکو نا توبہ قبولا نشو اور رکھا توبہ قبولا نشو حضرت صدیق په زمانه کې مقبول نه شو حضرت عمر په زمانه کې مقبول نه شو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنهم او انصار صحابه آی په زمانه کې دی صالحه مرشد زچ پوشه په دی باندې دا آیت نازل دی په حق چا صالح ابن خاطب الانصاری او دا ډیر تفاسیر دی اردو تفاسیر هم اغسته دی د پښتو تفاسیر هم اغسته عربی تفسیر هم اغسته دا خبره مشکل ده په دې خبره چې صالح ابن خاطب الانصاری زما شیخ چې وسوکه قران وی درس به چکاو ناغي به وی چې یو صالح نه هی کی جو بدری تھا دمر به وی زیات به نه وی یو صالح نه هی کی جو بدری تھا یہ کوئی اس کے نام پہ شریک کوئی اور تھا دا خبره ما ته یاد ده دا صالح نه دی چې کوم بدری دی دا دغه په نوم څوک بل دی نو چې دا شین بیا دې خبره ده خو اکثر تفاصیل کل صالح ابن